Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Allah'ım senalar olsun. Alak suresine kadar vardık. Tefsir bitmek üzere inşallah. Alak suresi zaten herkes biliyor. Mekki bir sure. Meşhur, çocukluktan beri bize öğretilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyin ilk geldiği ayetleri barındıran surenin adıdır Alak suresi. İlk ayet-i kerimesinde "Ekra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbin adıyla oku diye Allah subhanahu ve teala peygambere emirde bulunmuş. Tabi kıssa herkesin çocukluktan beri bildiği malum bir kıssa. İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inde rivayet ediyor. İmam Bukhari ile İmam Müslim de hadiste ittifak etmişler. Hadis metnen biraz uzun, ben manen kısaltarak size nakledeceğim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce kendisine rüyalar gösterilirdi ve rüyalar olduğu gibi çıkardı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Buşra lehum fil hayati dünya ayeti gereği, ayetin tefsirinde izah edildiği gibi buradaki dünya hayatındaki mümine verilen müjde salih rüyadır diyor müfessirler. Aynı şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor vahiyden geriye ancak ve ancak salih rüyalar kalmıştır. Yani salih rüya Allah'ın kula vahyettiği vahyin bir kısmıdır. Tabi peygambere vahyedilen vahiy değil. Vahiy genel bir lafız nedir? İlhamın diğer adıdır. İstilahtaki adıdır. Allah Meryem'e de vahyetti. Allah Musa'nın annesine de vahyetti. Dedi ki sen çocuğu şeyin içerisine koy, bir sepetin içerisine koy, suya sal. Bu Meryem Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'ın annesine yaptığı vahiy için peygamberlere gelen vahiy, yani bunlar da nebi, peygamber gibi bir izah kimse yapmamış. Tabi ihtilaf var, kadından peygamber nebi olur mu? Resul olmaz zaten. Çünkü Resul ile nebinin farkı nedir? Resulün kendisine şeriat verilmiştir. Haram, helal belirlenmiştir onun şeriatında ve o insanlara bu haram helalleri anlatmakla nedir? Mükelleftir. E şimdi kadın erkeklerle konuşması haram olduğu için zaten böyle bir mükellefiyetle ne olamaz? Teklif altına mümkün olarak, yani şer'an ve aklen kabul olmayacak bir şekilde giremez. Kim bunun teklifin altına girebilir? Bir erkek. O da ne yapacak? İnsanlara vaaz edecek, insanları toplayacak, şeriatı, aslını ve furuğunu, haramı, helali hepsini insanlara beyan edecek. Bu yüzden Allah hep peygamberlere erkek göndermiştir. O kadın erkek eşitliği, zırvalığı, küfrü var ya, o işte bu batılı zihniyetin ihdas ettiği asrımızın küfürlerinden, şirklerinden biridir. Bu kadını aşağılamak, kötülemek değildir. Fatıma radıyallahu anha, Hatice radıyallahu anha, Meryem aleyhisselam hepsi, Allah hepsinin, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Hepsi kadındır ve benden hayırlıdır Allah katında. Hepsi kadındır ve hepsi benden hayırlıdır Allah katında. Ancak salihlerin arasında ise erkek salihler kadın salihlerden derece bakımından üsttedir. Allah'ın ayette dediği gibi "Er-ricalu kavvamuna alennise" erkekler kadınlar üzerine yöneticidir. Bu işte Allah'ın insanların bir kısmına üstün kılmasındandır. Allah'ın ayette dediği gibi. Allah'ın insanların bir kısmını üzerine tutmasındandır. Allah biz doğarken bize sormadı. Erkek mi seni yaratayım, kız mı seni yaratayım diye sormadı. O yüzden övünülecek bir şey yok yani. Yani hiçbir şeyi kendi elimizle zaten kazanmamışız. Zaten Allah bize vermiş. Mal varsa övünülecek bir şey yok, Allah vermiş. Güzellik varsa övünülecek bir şey yok, Allah vermiş. Yani övgü Fatiha'nın başında dediğimiz gibi elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah'adır. Övgü onadır. Allah'tan daha çok övülmeyi seven ve Allah'tan daha çok övgüyü hak eden başka bir merci yoktur. O tektir bu noktada. Allah övülür, Allah yüceltilir, Allah övgü hak eden Celle Celaluhu tek merci, tek makamdır. O yüzden hiçbir zaman nübüvvet dediğimiz peygamberlik kadınlara gelmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet gelmeden önce de bahsettiğim gibi hadisin mukaddimesinde, girişinde peygamberin ilk vahyinin işareti, yani salahiyetin işaretleri gördüğü salih rüyalardı. Olduğu gibi çıkardı hepsi. olduğu gibi o şekilde o rüyalar gerçek olurdu. Ve ardından Allah ona yalnızlığı sevdirdi. Celle Celaluhu. Allah peygambere yalnızlığı sevdirdi ve peygamber uzlete çekildi. Orası da neresi? Hira mağarası. Hira mağarasına sürekli gider, tek başına kalır, tefekkür eder, yalnız Allah'ı düşünürdü. Peki burada bir soru sorulması gerekir. Bugün birinin yapması caiz midir? Hayır. Çünkü şeytan tek kişiyle beraberdir. Genelde zaten uzlete kapanan işte tasavvuf erbabının, sofilerin birçoklarının bu bapta yalnız kaldıktan sonra şeytanın farklı şekillerde kendilerine yaklaştığını, cinlerin bunları çarparak harikulade şeyleri bunlara gösterdiğini ve kendilerinin erdiği gibi bir vesveseyi onlara verip ondan sonra onlarla oynadığı zaten hem naslarda sabittir hem de tecrübede sabittir. Bakın peygambere vahiy gelince ilk gidip örtünüp büründüğü zaman, titrediği zaman, Hatice'ye ben böyle bir şey gördüm dediği zaman radıyallahu anhaya diyor ki acaba beni cin mi çarptı diyor. Bak peygamberin onu yani çünkü yalnız kalan adamı genelde cin çarpar. Bu her toplumda böyledir yani. O yüzden şeytan tek kişiyle beraber. Yani şeytan cin aynı şey. Korkmaya gerek yok. Üç harfliler demenin anlamı da yok. Yani aptal değiller anlıyorlar. Üç harfli deyince kastettiğin cin. Yani korkmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Allah sana kafi gelir. Allah sana yeter. Allah'a sığınıyoruz şerlerinden. Allah bizi muhafaza etsin ehlimizi ve çocuklarımızı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan korktu zaten. Aleyhissalatü vesselam zannetti ki kendisini şeytan çarptı yalnız kalınca. Hatice ona dedi ki radıyallahu anha sen fakiri gözetir, sen yetimi gözetir, sen iyilik yapar, zalime karşı mazluma yardım eder, sen zulmün tarafında olmaz, aksine mazlumun tarafında. Ona hep iyi hasletlerini sayarak dedi ki sen iyi birisin, Allah seni şeytana bırakmaz. Dedikten sonra ehli kitaptan olan Varaka bin Nevfel'e, ehli kitabın ilmini iyi bilen Varaka bin Nevfel'e ne yaptı? Akrabası o zaman da, yakın akrabası. Gidip bu olayı sordu. Peygamberle beraber, aleyhissalatü vesselam'la beraber. Geldi o bilir bunu. Ve yanına gidince dedi ki vallahi bu Musa'ya inen namusun ta kendisidir, ruhun ta kendisidir. Bu Cebrail'dir dedi. Bu şeytan çarpması değildir, bu sana gelen vahiydir dedikten sonra keşke dedi, leyte diyerek zaten temennide bulunuyor. Keşke kavmin seni yurdundan çıkartacağı zaman diri olsam da sana yardım etsem senin safında. Dedi ki ben hem onlara doğru olanı Musa'nın getirdiğini getireceğim de ondan sonra kavmin bana düşmanlık edip beni yurdundan mı çıkaracak? Varaka bin Nefel ne dedi? Allah kendisine rahmet etsin. İslam üzere ölen ehli kitaptan birkaç adamdan bir tanesidir. Tevhid üzere ölen. Dedi ki vallahi senin getirdiğini kim getirdiyse kavmi onu yurdundan çıkarmıştır. Tıpkı Allah'a Celle Celaluhu Kur'an'ın vahyinde dediği gibi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Bütün kafirler ama bütün kafirler bila istisna. Hepsi kendilerine gönderilen elçilere, kendilerine gönderilen peygamberlere dediler ki ya sizi beldemizden çıkartacağız ya da bizim dinimize gireceksiniz. Bugün kavmin bize dediği gibi. Gel diyoruz oyunu kuralına göre oynayalım. Demokrasi diye bir din ihdas etmişsin. Zaten biz bu dine küfür ediyoruz. Mahkemede de küfür ediyoruz. Sokakta da küfür ediyoruz. İnternette de küfür ediyoruz. Nerede girersek girelim demokrasi dininden, laiklik dininden beri olduğumuzu ve bu dine küfür ettiğimizi her yerde söylüyoruz. Ve diyoruz ki bu sizin dininizin bir gereği. Bu bir inanç. Bu bir vicdan olgusu ve düşünce özgürlüğü var. Diyoruz gel kuralına göre oynayalım. Yok diyor olmaz. Yani tamam düşünce özgürlüğü her şeyde var ama demokrasiye, laikliğe, devletin temel esaslarına gelince orada özgür düşünce olmaz diyor. Kuralı sen koymadın mı kardeşim? Senin kuralına göre oynayacağız. Yok diyor. Ya böyle konuşacaksın ya da ne yapacaksın? Bu beldeyi terk edeceksin diyor. Nasıl diyor? Adam ağzını açıp yüzüne söylemiyor ki. Adam seni alıyor, yargılıyor. Sana yaftalar vuruyor. Senelerce Türkiye'de derdi şeriat olan insanlara önce Hizbullah yaftası vurdular. Sonra Anadolu Federal İslam Devleti AFİD yaftası vurdular. Sonra işte bir ara İptece yaftası vurdular. Bir ara Hizb-ut Tahrir. Şimdi El-Kaide. Yani isim değişebilir. Ama istenilen, irade edilen inançlar ve hedefler herkeste aynıydı bu kadar tip değişirken, bu kadar isim değişirken. Farklı isimlerle, farklı yaftalarla, farklı damgalarla çıkardılar insanların önüne. Dediler ki bunlar böyle böyle suçlu terörist insanlar. Ve ardından ne oldu? İnsanlar bir, söylüyorum bak, bir, işini kaybettiler. Adam koskoca hastanede abukada sakalla çalışıyor, hastane dert etmemiş. Vatandaş geliyor, alıyor adam hastaneden, koca hastanenin elemanı olarak. 2 sene yargılıyor, 5 ay içeride yatırıyor, 2 senelik yargılama süreci sonucunda da beraat veriyor. Diyor ki hata etmişiz, bu adam El-Kaide değilmiş. Adam işinden oldu. Akrabaları zaten artık daha iş vermez. Kimse yakın eş dost. Yapacağını yaptı zaten. Bu zavallım ne yapsın şimdi? Başka yere gidecek. Burada çalışamaz. Kendini tanımadığı, insanları tanımadığı bir yere gidecek ki iş bulsun bu adam. Öyle mi? Çamur at izi kalsın diye niye söylemiş atalarımız? Atarsın çamuru. Çamuru sen suyla yıkasan bile çamurun neyi kalır duvarda? Lekesi kalır arkadaş. Sen de Müslüman'a atıyorsun El-Kaide yaftasını. Niye demiyorsun ki bunlar şeriatçılar? Yani onu da dese millet diyecek ki şeriat din. Artık hani düşünce özgürlüğünden artık millet konuşa konuşa anladı ki insanlar şeriat dinin ta kendisidir. Dolayısıyla bütün kafirler farklı metotlarla da olsa peygamberlere dediler ki ya bu beldeyi terk edeceksiniz arkadaş. Kuralına göre oynasak da kuralları biz koysak da hep siz galip geliyorsunuz. Dediler ya bu beldeyi terk edeceksiniz ya da bu dine gireceksiniz. Başka kurtuluşu yok. Müminler de mecbur kaldılar Medine gibi topraklara hicret ettiler. Müminler mecbur kaldılar bunu yapmaya. Peygamber ağlayarak çıktı Mekke'den aleyhissalatü vesselam. Ya Mekke Allah da biliyor kalbimi, yeryüzünde senden bana daha sevimli bir belde yok. Doğduğu büyüdüğü yer, çocukluğunu geçirdiği yer, her birimizin kavmi, aşireti, köyü, memleketi her birimizin ayrı yerden. Hepimiz İstanbul'da toplanmışız ama herkesin bir memleket özlemi, doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği yerlere bir hasreti vardır. Bu fıtri bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin bu daveti sebebiyle, bu zorlamaları, yaptırımları sebebiyle mecbur kaldı. Şimdi adam geliyor sakallıyız diye şey zannediyor bizi. Vur kafasına tokatı, al elimden ekmeği zannediyor. Sonra toplanıyoruz, gidiyoruz hakkımızı almaya, ondan sonra organize suçtan yargılıyor devlet bizi. Ya adam gelmiş silah gösteriyor sana, ölümle tehdit ediyor, yakacağım yıkacağım diyor. Sen de 3 tane mazlum bir araya geliyorsun, diyorsun ki bak ben böyle bir şey yapmadım kardeşim. Beni yapmadığımdan suçlama, evime gelip beni rahatsız etme. Çoluğumu çocuğumu, ailemi rahatsız etme diyorsun. Sen bunu 3 kişi bir araya toplanmışsın, telefonda teşkilat kurmuşsun diye tak dosya açıyor organize suçlardan. 3 yılda terörün haricinde bir de oradan yargılıyor. Ne yapalım arkadaş? Gidin diyorsunuz da. Yani kuralı biz koyduk, kuralımıza göre oynuyorsunuz, gene galip geliyorsunuz, biz bu oyunu kabul etmeyiz diyorsunuz ya. Bütün kafirler de zaten bunu söylediler. Farklı bir şey söylemediler ki. Müslümanlar da Mekke'de ağır işkenceleri gördükleri zaman hılfıl fudulla mazlumun hakkını korumaya kalkınca artık Mekkeli müşrikler kendi koyduğu kuralları dahi çiğnemeye başladılar. Aşiret gözetmediler, büyük gözetmediler. Kime güçleri yetiyorsa işkence yapmaya başladılar. Sahabenin dediği gibi bir tane müşrik bizi Mekke'de çevirirdi. Bilirdi ki bu adam Müslüman. Tokatlardı önce diyor. Bak zayıflığa bak zayıflığa. Tokatlardı bizi önce. Alay ederdiler bizimle, sonra derdiler delen bu sinek benim Rabbimdir. Ve biz korkudan mecbur kalırdık, ikrah altında bunu söylerdik diyor sahabe. Biz Medine'ye hicret ettik, yanımıza aldık kılıcımızı, devlet yok Medine'de, kurulu yerleşik bir düzen yok. Biz Medine'ye hicret ettik, Medine'nin içinde Yahudi kafiri de yaşıyor, öyle mi? Biz Medine'ye hicret ettik, elimizde kılıcımız, gene korkuyorduk ama en azından diyorduk ki silahımız var, gelirse bir tane de biz keseriz. Ve Allah bize diyor şeref izzet nasip etti. Bugün en yakın coğrafyamızda Suriye'de Müslümanlar Allah dinine yardım için ne yapıyorlar? Allah yolunda çıkıyorlar mücadele etmek için. Canlarını mallarını bu uğurda ortaya koyuyorlar. Bu davada ortaya koyuyorlar. Problem mi? Müşkilat mı? Nerede yok ki orada olmasın? He? Kafir mi? Nerede yok ki orada olmasın. Her yer kafir dolu zaten. Ama bu yapılan hareketin sonucunda gelen bir maslahat var. Sahabenin Medine'de silah ile yatması gibi bir maslahat var. Gene korkuyoruz. Sanki burada emniyet altında mıyız? He? Hangi birimizin can ve mal güvenliği var? Hiçbirimiz. Zaten emniyet altında değilim. Niye korkayım başka bir emniyetsizlikten Müslüman olan? Bütün peygamberleri, bütün şeytan etbağı yurtlarından ve kavimlerinden yaptıkları yaptırımlarla, dayatmalarla çıkardılar. Uzaklaştırdılar. Peygamberin Mekke'den çıkarken söylediği gibi. Ama peygamber sasın Mekke'yi çok da sevse vefa sahibi, tıpkı Hatice'ye vefa gösterdiği gibi, tıpkı Ebu Bekir'e vefa gösterdiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye de vefa göstermeyi unutmamış. Ayşe radıyallahu anha diyor ki öldükten sonra bile Hatice'yi kıskanır. Zaten görmemiş ki Hatice'yi. Ben diyor Hatice'yi kıskanırdım, en çok kıskandığım eşi oydu diyor. Ölmüş, nasıl kıskanacak? Niye? Bir yerden ganimet gelse diyor ki Hatice'nin akrabalarını unutmayın, onlara da verin. Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar devlet olunmuş, güç olunmuş, sayı artmış, insanlar artmış. Ebu Bekir hakkında konuşuyorlar. Peygamber sasam diyor Ebu Bekir hakkında dilinizi tutun. Hepiniz beni yalancı sayıyorken o bana sadıksın dedi. Doğru söylüyorsun, hiçbir şey yokken inandı, sabretti. Peygamber Ebu Bekir'e vefa gösterdi. Peygamber Medine'ye vefa gösterdi aleyhissalatü vesselam. Mekke'yi fethettiği gün ganimet mallarından çok çok yüzlerce, binlerce büyük ve küçük baş hayvan elde ettikleri zaman, bunları İslam'a yeni giren insanlara Peygamber aleyhissalatü vesselam dağıttığı zaman Ensar ve Muhacir'den önde gelen insanlar dediler ki bunlar, Resulullah biz bu kadar sabretmemize rağmen aleyhissalatü vesselam kalktı, ganimeti, malı sıkıntı çekmemiş, daha İslam'ı dahi kalbine yerleşmemiş, anlamamış insanlara dağıttı dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca diyor ki sadece Ensar'la Muhacir gelsin, falan yere toplayın. Topluyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber çıkıp onlara vaaz ediyor. İnsan unutkan bir varlıktır ha. Kardeşimiz ne kadar imanında sadık olursa olsun, ne kadar imanında ihlaslı olursa olsun, dini ne kadar tam olursa olsun kardeşimiz, o bir insan, o zayıf bir varlık. Biz de aynı şekilde. Yani birbirimize karşılıklı muamelemizin bu şekilde olması lazım. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Unuttuğumuz zaman birbirimize hatırlatmamız lazım. Allah'ın müminlere hatırlattığı gibi. اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَثَّرَكُمْ Azdınız, hiçtiniz, Allah sizin sayınızı çoğalttı. Şimdi mi nankörlük edeceksiniz? Peygamber de Ensar Muhacir'i topladıktan sonra bir vaaz etti. Öyle bir vaazdı ki diyor ravi, İnsanlar hıçkıra hıçkıra gözyaşlarıyla ağlıyordular. Ve peygamber diyordu ki o hutbede diyor, İnsanlar evine mallarıyla döndüklerinde siz peygamberle Medine'ye dönmeye razı değil misiniz? İnsanlar dünya ile evlerine döndüğü zaman siz Allah'ın rızasıyla eve dönmeye razı değil misiniz? İnsanlar dünyalık metalarla oynadıkları, eğlendikleri zaman siz cenneti kazanmanın, ahireti kazanmanın mutluluğundan razı değil misiniz? Abbas sesi yüksek olduğu için diyordu ki radina ya Resulallah, radina. Razı olduk ey Allah'ın Resulü, razı olduk, yeter, daha anlatma, anladık ayıbımızı diyorlar yani. Ve hepsi o gün ağlıyordular, sahabenin hepsi, Ensar ve Muhacir'de. Niye? Biz zaten dünya için girseydik bu dine, başka cemaatlerde dünya bundan daha fazla, öyle mi? Burada zaten sıkıntı, bela, meşakkat var, musibet var. Dolayısıyla mümin vefa sahibi olur. Tıpkı Peygamber aleyhissalatü vesselamın olduğu gibi. Ebu Bekir'e, Hatice'ye ve Medine ehline, Medine ehli ona sahip çıktığı için, kimse onu kabul etmiyorken Medine kucak açtığı için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehline ne yaptı? Şefkat ve merhamet gösterdi, vefa gösterdi. Müslüman da bu karakter üzere olmak zorunda. Ve aleyhissalatü vesselam dediğim gibi Varaka bin Nevfel'le bu konuşmayı yaptıktan sonra işin ciddiyetini anlıyor. Anlıyor ki bu şey değil, bir cin çarpması değil. Bu Allah'tan ona gelen vahiy. Tabi rivayetler çelişkili bu konuda. Bir vahyin fetret döneminde kesilmesi var. Bu Alak suresinin ilk ayetlerinin inişinden sonra Müddessir ve Müzzemmil suresinin ayetlerinin inişiyle mi şey olmuş, yoksa başka suredeki başka ayetlerle mi? Rivayetler biraz çelişkili ama özet olarak Kısa olarak söyleyebileceğim şey şu. Vahiy bir dönem kesilmiş. O kesintiden sonra müşrikler alay etmişler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam o kadar sıkılmış ve daralmış ki o sıkıntı ve daraltıdan yüksek tepelere çıkıp uçurumdan aşağı bakarmış yani. Müfessirler bunları naklediyorlar. Çok sıkıldığı bir gün zaten gökte Cebrail'i görüyor. 600 kanadıyla beraber koca bir tahta oturmuş ve bütün göğü kaplamıştı diyor aleyhissalatü vesselam. Ve Cebrail'in diyor kanatlarından inciler ve yakutlar dökülüyordu diyor aleyhissalatü vesselam. Melekler kanatlıdır ayette dediği gibi. İkişer, üçer, dörder kanatla Allah subhanahu wa ta'ala melekleri kanatlı yaratmıştır. O yüzden Hristiyanların kiliselerinde melekleri çizerken ne var? Kanat var. Ama onlar ne yapıyorlar bir de resmin yanına? Dişilik koyuyorlar. Yani onlara göre melekler kız. Haşa. O yüzden Türk toplumu melek ismini kime koyuyorlar? Kıza koyuyorlar. Sanki melekler kız. Cinsiyeti yok ki meleklerin. Kız veya erkek değil. Niye kıza koyuyorsun? O müşrik dedelerinin mirası onlara. İslam'ı bilmeyen cahili kavimlerin, cahili toplumların torunlarına miras bıraktığı bir inanç. Meleklerin kızları o. Allah da diyor erkekler size de iyiler size de kızlar kötüler mi Allah? Bu ne kötü bir taksimattır diyor. Şüphesiz diyor kız erkek gibi değildir ki. Öyle mi? Herkes biliyor kız erkek gibi değildir. Önceden cahili müşrikler kız çocuğuyla müjdelendikleri, yani haber verildiği zaman üzüntüden yüzleri ayette anlattığı gibi kararırdı. Gidip kız çocuklarını gömerdiler. Kendileri için zelillikti. Hala daha kendine Müslümanım diyen insanlarda bu gibi cahili ahlaklar var yani. Erkek çocuğu olduğum bir övünüyor. Ya sanki affedersin çocuğu yapıyorken sana soruyorlar ne olsun diye. Ya onu Allah takdir ediyor arkadaş. Allah dilediğine kız verir, dilediğine erkek verir. Bunun buna bir üstünlüğü olmaz. İnne akramakum indallahi etkakum. En hayırlınız, en kerem sahibiniz Allah'tan en çok korkanınızdır. Müslüman bu cahili düşünceleri de kafasından atmak zorunda. Yani şirki terk etmek, müşriği tekfir etmek de bu dine girdin de bu din bitti değil. Kim onu zannediyorsa helak olur, cebine cehennem biletini koyar. O kadar çok cahili inançlar hayatımıza sirayet etmiş ki insan İslam'ı okudukça ve talim ettikçe bu pisliklerin nasıl büyük pislikler olduğunu anlıyor. Ve ardından vahiy kesildikten sonra belli bir dönem sonra tekrardan vahiy geliyor. 3 gün diyen var, 3 ay diyen var, 3 yıl diyen var. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Tabi ayetler ilk inen kısım şuraya kadar. اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ Oku yaratan Rabbin adıyla o Allah ki insanı yarattı. Senin Rabbin bir alakadan yarattı. Ve ardından diyor اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ Kerem sahibi olan Rabbinin adıyla oku. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ O Allah ki kalemle öğretti ona. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini öğretti. Şimdi bu ilk inen kelle innel insane leyatga şüphesiz insan azar kısmına kadar olan bu ilk inen vahiy, ilk inen ayetlerde birçok mesaj var. Bir, ilim kitabedir arkadaş. Allah bunu açıkça ortaya koymuş. İlim kitabedir. Kitabe ne demektir? Yazmak demektir. Kitabe yazmak demektir. İlmin ilk kaynağı Kur'an. Ne zaman toplanmış? Sahabe zamanında Ebu Bekir toplamış radıyallahu anhu, Zeyd ibn Sabit, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas gibi sahabenin alimlerinden önde gelen bir heyeti toparlıyor. Bu şer'i lecne, bu heyet Kur'an'ı toparlıyorlar, bir mushaf yapıyorlar ve bir tane halifenin yanında var. Ve yaklaşık olarak Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın hilafetinin sürdüğü vakit 20 küsür senedir. Ben tam rakamı hatırlamıyorum. Yalan söylememek için de söylemiyorum. 20 küsür sene. 20 küsür sene boyunca Osman'ın hilafeti döneminde 6 tane basılıyor. O da 6 tane valiye gönderiliyor. Başkasında gene Kur'an yok. 25 sene bir davet için, bir dini anlatmak için çok büyük bir zaman ha. Yani şurada tevhidi açıktan bas bas bağıran 2-3 tane adam 5 senedir bu dini anlatıyorlar. Türkiye'de nelerin değiştiğini herkes biliyor. İşi bilen herkes biliyor. 25 sene peygambere talebelik yapmış sahabe Kur'an'ı basıp çoğaltıp dağıtmamışlar insanların eline. Ömer İbni Abdülaziz'in hilafetine kadar da hadisler toparlanmamış. Ömer o zaman gene emrediyor bir gruba, bir grup fakihe. Bukharilerden, Müslimlerden önce onlar devlet adına topluyorlar zaten. Emevi devletin emriyle beraber hadisleri ne yapıyorlar? Tedvin ediyorlar. Ömer İbni Abdülaziz yaptırıyor kendi döneminde. İlmin ikinci kaynağı da sünnet. Bu da kitabeye dökülmüş. Ama dikkat ediyorsanız ne Kur'an'a ne de sünnete bir şerh düşülmemiş. Yani şerhten kastım ne? İzah, açıklama, tefsir, doğru yorum. Niye yok muydu? Tabiinin hepsi zaten sahabeden öğrendiler. Sahabe peygamberin talebesiydi. Sahabenin üç tane büyük fakihi var. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Bu üçünden ilim alan İbni Abbas'ın talebeleri ve tabiinin büyük fakihleri. Mücahit, Ata, Dahhak, Said İbni Cübeyr ve Tavus. Tabiinin üç, dört, beş tane büyük alimi ve bunlar nerenin fakihleri? Mekke'nin fakihleri. Ve hepsi de İbni Abbas'ın dizinin dibine oturmuşlar. Abdullah İbni Ömer, İki Süfyan yani Süfyan es-Sevri, Süfyan İbni Uyeyne gibi, tabinin gene büyük fakihleri, onun medresesinden, Medine ehlinden, Malik gibi, Malik'in hocası Zühri gibi, bunun gibi büyük insanlar, hep bu medreseden çıkmış talebeler. Ve Kufe'de de Abdullah İbni Mesud ve İbni Mesud'un talebeleri, Evzai ve benzeri, kendisinden ders alan tabinin büyük isimli. 30 sene boyunca ilim kitabı olmasına rağmen, ilim yazmak olmasına rağmen, bu ayet ve hadislerdeki doğru manaları yazmadılar. Niye? O zaman doğru bir tezkiye vardı. O zaman doğru bir icazet yöntemi vardı. Doğru bir icazet yöntemi. Hani doğuda hala geçerlidir. Melle dedikleri adamlar, doğu medreselerinin büyük hocaları icazet verirler. Gençler yanında 2 sene kalır, 3 sene kalır, 4 sene kalır. Ona işte bu çocuk Arapça icazeti vardır, bunun usulü hadis icazeti vardır, bunun usulü fıkıh icazeti vardır diye icazetler dağıtırlar. Ama icazet bir zincir gibiydi. O zincirin halkaları çoktan kopmuştu zaten. Sahabe tabi'in ve etba'i tabi'in döneminden sonra bu zincir kopunca, ehlinin ehlini tezkiye etmesi ortadan kalkınca, bu sefer dikkat ederseniz hadislere ve Kur'an'a doğru anlayışı, doğru insanlardan alan ehliyet sahibi, icazet sahibi insanlar anlayışı kitabeye dökmeye başladılar. O yüzden Bukhari'ye şerhler yazıldı. İbn Hacer yazdı, İbn Battal yazdı. Sonradan başka fakihler yazdılar. Müslim'e ilk yazan Kadı İyad'lar, Müslim'e ilk şerh yazan İmam Nevevi'ler. Öyle mi? Onlar da Müslim'e şerhler düşme. Yani kaynak olan, ilmin kaynağı olan şeylere insanlar doğru anlayışları kitabeye döküp yazmaya başladı. Çünkü ehlinden artık kaybolmaya başlamıştı. İstediler ki bozuk, doğru anlayış kaybolmasın tarih içerisinde. Sonraki nesillere bu din gitsin, o yüzden kitabeye döktüler. Ve Allah bu ayetlerde de ilmin daptının, yani kontrol altına alınmasının, kaydının ancak kitabeyle olacağını ortaya koyuyor. O yüzden kitap göndermiş bize. O yüzden bu kitap bizim için tartışılmaz bir kaynak. Çünkü bu tartışılmaz bir ilmin toplandığı bir merci. Öyleyse talebe veya şeyh, ilim okuyan veya okutan Türkçesiyle, ilmi dapt etmek, dapt dediğim hafıza altına, kayıt altına almak istiyorsa kitabe, yani not almak olmazsa olmazdır. Yazıya dökmek olmazsa olmazdır. Bugün aklına meleğin vesvesesiyle, Allah'ın sana doğruyu gösterme sebebiyle bir şey gelebilir. Doğru bir yorum, doğru bir mana gelebilir. O doğru yorum ve manayı dapt altına, kayıt altına almazsan şeytan unutturabilir sana. O yüzden Allah ne diyor? Allah insanı öğretti. Neyle beraber? Kalemi de yarattı, insanı da yarattı. Kalemi yarattı ki kitabe yapsınlar. Bilgiyi kayıt altına alsınlar ki bilginin kaynağı Allah subhanahu ve teala'dır. Alim olan Celle Celaluhu. Ve ardından da müfessirler bu ayetin tefsirinde eğer demişler insan bildiğini yazar ve onunla amel ederse Allah da ona bilmediğini öğretir demişler. Çünkü son ayetin öncekisindeki ayetler yazmayı ve bilgi edinmeyi emrediyorken, çünkü ikra yani emir var. Emir olunca ne oluyor bu sefer? Vacipliği gerektiriyor. O yüzden ya ben hoca kitap okuyamıyorum diyen adam Müslüman olamaz yani, kusura bakmasın. Allah'ın ilk emri farz-ı ayn yani. Sen diyorsun ki Allah'ın ilk emrine ben yapamam. Oturup okuyacaksın. Ben anlamam onu bunu. Sanki benim çok hoşuma gidiyor saatlerimi kitapların başında gidemek. E insanım ben de. Benim de canım gezmek tozmak ister. Benim de canım istediğim şeyi yapmak, yemek içmek, eğlenmek ister ama Allah emrediyorsa ne yapacağız? Mecbur yapacağız ölene kadar. Ve surenin devamındaki tabi ayetler daha ileri bir sürede inmeye devam ediyor. Orada da kella innel insane leyatga. O bahsettiğim hadis dediğim gibi Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği Bukhari ve Müslim'in üzerine ittifak ettiği sahih bir hadistir ve vahyin gelişini bu şekilde bize özetlemiş. Kella innel insane leyatga. Şüphesiz insan azar. Taga, o tağut diye hani uğraşıyoruz ya, müşrikler diyor lan bu tavuk, bu sakalların tavukla alıp veremediğini. Tağut var ya, o kelimenin aslı, taga, azmak. İnsan azar. İster müşrik, ister Müslüman, insan azar. Niye azar? Okumazsa insan azar. Bilgiyi talep etmezse insan azar. Bilgiyi yenilemezse insan azar. Çünkü doğruyu ve yanlışı karar merci sadece aklı ve hevası olmaya başlar. Yani benim elimde bilgi kitabı yoksa, benim yanımda ilim yoksa neyle hükmedeceğim? Bu doğru, bu yanlış, bu hak, bu batıl, akıl ve heva. Herkesin bir aklı var arkadaş. O bir şeyi güzel görüyor, o kötü görüyor. O güzel görüyor, o kötü görüyor. O zaman 50 bin tane din çıkar ortaya. O yüzden okumayan insan azar. Kelle innel insane leyatga erra'ahu istagna. Kendinde mustagni görür. Yani bitti kardeş işte. Bu kadar yani. Bir tanesi öyle bir anlatıyor kendini diyor. Diyor İmam Ali diyor bir ekoldü diyor. Hümeyn, adamla tartışıyoruz dinin bazı meselelerini de. Şimdi diyor bak şimdi önce diyor kimle konuştuğunu bir bil. Diyorum kimle konuşuyorum. Diyor ki Ali diyor bir ekoldü. İmam Hümeyni de bir ekoldü. Ben Deniz de bir ekolüm diyor yani. Ayrı bir ekol. Yani kendini kıyas ettiği isim. Yani Hümeyni kafir de. Adam Şii sempatizanı bir adam. Ali radıyallahu anhu ile kendini bir tutuyor. Piyasada Allah adına konuşan adamlar ha bunlar. Niye biliyor musun? Seneler önce 3 tane kitap okumuş. 10 senedir bir daha kitap kapağı açmamış ama hala zannediyor ki hala kitap okuyor. Zannediyor ki her şeyi biliyor. 3 tane koşu engelli yarışında 3 tane engel geçmekle yarış bitmez. 15 tane daha var önünde. Okumaya devam edeceksin Allah'tan korkarak. Ama o okuduğuyla amel etmediği, yaşamadığı için zaten selefin dediği gibi amel edilmeyen ilim kişide kibri arttırır. Ve bidat ehli kibirli insanlardır. Sünnet sahipleri tevazu sahibi insanlardır. İmam Şatibi bidat ehliyle sünnet sahiplerinin farkını anlatırken diyor ki onların en temel vasfı sünnet sahiplerinin sözünün insanlara tesir edişidir. Bidat sahiplerinin sözünün insanlara tesirinin olmayışıdır diyor. Bunun temel sebebi ise diyor sünnet sahibinin söylediğini yaşaması, bidat sahibinin ise söylediğini hayatına tatbik etmeyişidir diyor. İnsan okumadığı için azacak, azdığı için kendini müstağni görecek, kibirli görünecek. Ve Allah hadisi kutsi'de diyor ki, izzetime, kibriyama yemin olsun ki, kibir benim elbisemdir, kim onu giyerse cehennemin ortasına oturtururum diyor Allah. Kim onu giyerse cehennemin ortasına oturtururum. O yüzden İmam Nesai'nin ve Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği hadiste bir gün, Yahudinin biri geldi dedi ki ya Muhammed ne güzel kavimsiniz bir de Allah'a şirk koşmasanız. Dedi Subhanallah biz Allah'a nasıl şirk koşarız? Dedi ki diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. Sen ve Allah dilersen diyorsun. Niye? Sen ve Allah deyince benim dilememle haşa Allah'ın dilemesini bir tutmuş gibi olursun. O Allah yaratan biz mahluk yaratılan bizim dilememiz onun dilemesine bağlı. Peygamber ashabına döndü dedi ki kulu ma şe Allah thumma şe't. Dedi ki deyin ki önce Allah sonra sen dilersen. Dedi ya Muhammed ne güzel kavimsiniz bir de şöyle yapmasanız. Bakın hadis devam ediyor tabi. Orada peygamberin Yahudi ile gene diyaloğu devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam vahiy alan biri olmasına rağmen, peygamber olmasına rağmen, ilmin kaynağı olmasına rağmen öyle mi? Allah'tan gelen ilmi bilen o. Cebrail'e talebelik yapıyor öyle mi? Bununla beraber Yahudilik de kafir, cehennemlik, Allah'ın gazap ettiği lanetlik biri olmasına rağmen ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kulak kabartıyor. Ve peygamber için Kur'an'da da münafıkların söylediği gibi peygamberin sıfatı her şeyi sözü dinleyen kulak olmasıdır. Peki burada ince bir nokta çıkar ortaya. Şöyle bir soru sormak gerekir. Ya bütün ehli sünnet uleması ve fakihleri, avamı, insanları bidat sahiplerini dinlemekten nehyetmişler. Nasıl bir çelişkili din anlatıyorsun hoca? Şöyle cem etmiş alimler. Demişler ki peygamber ilim sahibiydi. Yani alim mertebesinde. Zaten sünnet sahibi insanlar alimlerin bidat ehliyle tartışmasını yasaklamamışlar. Bidat ehli insanlarla avamın tartışmasını yasaklamışlar. Çünkü avam ilimden yeterli nasibi olmadığı için cidal ettiğinde, tartıştığında, kelama düştüğünde sapıklığa uğrayacak. Ama ilim sahibi neyin ne olduğunu ilim üzere bildiği için bidatçının bidatını ortaya koyup çelişkilerini ispat edecek. Ve öyle olduğu için Ömer İbni Abdülaziz döneminde harici fitnesi yok oldu. Çünkü Ömer İbni Abdülaziz döneminde hariciler hep dağda yaşıyordular. Zaten hadisler var haricilerin dağa çıkışıyla nasıl gerçekleştiğine dair. Dağa çıkıyorlar, bize hicret etmeyen kafirdir diyorlar hariciler. Adamlar dağdalar, savaşıyorlar Müslümanlarla, hiç inmiyorlar. Ömer diyor ki ya bırakın insinler şehre, mescide gelsinler, alimlerle otursunlar mescitlerde. Alimlerin dizinin dibinde ilim öğrensinler de ıslah olurlar diyor. Ve Şatibi bidat ehlinin hem Kur'an hem de sünnet naslarında cins olarak, cins yani özellik olarak teferruatta tek tek isimlerinin konulup belirlenmemesinin sebebinin bidatçıların bir gün bidatından dönme gibi bir kapıların açık olmasından dolayı genel mutlak ifadelerle kullanıldığını söyler. Çünkü zaten hem irca boyutundaki hem de haricilik boyutundaki iki bidatın da sahipleri sürekli böyle sağa sola yatan gemi gibi rücu eden adamlardır. Bir buraya rücu ederler, bir buraya rücu ederler. Gemi gibi bir sağa yatarlar, bir sola. Çünkü gittikleri yol sünnet değil, gittikleri yol bidat. Zaten ölçüsüz, usulsüz. O yüzden şeriat bidat sahiplerini mutlak isimlerle kötüledikten sonra, mutlak isimlerle kınadıktan sonra özel tek tek isimlerini zikretmemiştir. Çünkü bir gün hakka dönebilirler. Böyle olduğu için de Ömer İbni Abdülaziz döneminde harici fitnesi ilim ehliyle oturdukları zaman ne oldu? Ortadan kalktı. Ve dolayısıyla şer'i naslar arasında da ve fakihlerin fetvası arasında da bir çelişki olmadığı akıl ve kalp sahibi olan herkes için ortaya çıkmış oldu. Meselenin tafsilatı da budur. Sapık veya batıl ehli olan insanlarla oturup konuşma noktasında. İnne ilâ rabbikel rüc'a. O müstağni görüyor ya kendini, diyor ki dönüş Rabbinedir. اَرَائِتَ الَّذ۪ي يَنْهَا O nehyedeni, yasaklayanı görmedi mi? عَبْدًا اِذَا صَلَّى Okul ki namaz kıldığı zaman. Bu ayetlerin nuzul sebebi de Allah'ın laneti üzerine olsun Ebu Cehil. Yani normalde Ebul Hakem, peygamber ona ne demiş? Ebu Cehil, cehaletin babası, küfrün imamlığını yaptığı için. Ve Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinde bir ayet var. Dedi ki diyor, kafir için. Allah'ım eğer bu senin katındansa فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَ Üzerimize taş yağdır diye dua etti. Ve bu duanın sahibi bütün müfessirlere göre Ebu Cehil. Zaten Bedir Savaşı'na çıkmadan önce de Kabe'nin örtüsüne yapışıp Allah'ım bugün iki ordudan hangisi haksa ona zafer nasip et diye de Kabe'nin örtüsüyle yapışıp dua eden bir müşrik. Ama peygamber onu cehaletin babası diye isimlendirdi. Çünkü bir adamın ağzından Allah lafzının çıkması, bir adamın ağzından din adına bir şeylerin, ilmin anlatılıyor olması, o adamın ilimle konuştuğuna işaret etmez. İlim hikmettir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona hayırdan büyük bir nasip ve kısmet dağıtılmış, verilmiş demektir. اَرَائِتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى O senin nehyettiğin, yasakladığın adam, ya hidayet üzereyse, اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى Ya takvayı emrediyorsa, İşte bu ayetlerde kıyamete kadar gelecek bütün müminler çok açık bir kıstas var. O da şu. Düşmanlık ne kadar edersen et. Düşmanlığın boyutundan ne kadar haddi aşarsan aş. İyi bil ki belki bazen Allah hakkı senin düşmanın safında koyar. O seni imtihan etmek içindir. O yüzden Allah diyor ki اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Bir kalma olan kinli sizi düşmanlığa itmesin. adil davranın, bu takvaya uygun olan olandır. Bir kavme olan düşmanlığın size adaletsizliği hükmetmesin. Adalet Allah'ın her dönemde ilim verdiği insanlara verdiği bir sıfattır ve vasıftır. İlmin bereketi adalette saklıdır, tıpkı İmam Malik Rahimullah'ın dediği gibi. Kim okuduğu ilimde, anlattığı ve yaşadığı ilimde bereket istiyorsa önce adalet kıyafetini, giysisini giysin. Dostuna ve düşmanına karşı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimi çok seversen sev, sevginde ölçülü ol. Çünkü bir gün düşmanın olabilir. Kimi çok düşman edinirsen edin, düşmanlığında gene adil ol, bir gün ona dost olabilirsin. Müslüman korkuda ve ümitte, yani cehennem tehdidiyle cennet müjdesi arasında nasıl vasatsa, aynı şekilde Müslüman bu meselede de, bahsettiğim meselede vasat, orta yolu tutturmak zorunda. اَرَائِتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ Belki görmedin mi bu adam ki yalanlıyor ve yüz çeviriyor. Şimdi tevalle, Arapça bir şey gördükten sonra yüz çevirmenin adıdır. Bildikten sonra bilerek arkasını dönmenin adıdır. Tevalle budur. Görmesine, anlamasına, fıkh etmesine rağmen kibir, haset ve inattan dolayı hakkı kabul etmeyişi ona sırt dönüşüdür. Elem ya'lem bi enne Allah yara. Bilmiyor mu ki o azgınlık eden, Allah onu görüyor. He? İnnemâ yerhamullâhu min ibâdihir ruhâmâ. Allah merhamet eden kullarına merhamet eder. Sen Allah'ın kıyamet günü sana nasıl muamele etmesini istiyorsan, seni kızdıran, sana düşmanlık eden adama da öyle muamele et. Tamam. Sert yaparsan sert görürsün. Yumuşak yaparsan yumuşak görürsün. Adil muamele edersen adil muamele görürsün. Haddi aşacak bir şey yaparsan da ona göre de hak ettiğin min cinsil mukabele olan, yani yaptığın amelin cinsi babından olan muameleyi de ne yapacaksın? İster istemez göreceksin. Kelle le illem yentehi lenesfe'en bin nasiye. Allah diyor ki hayır, yemin olsun ki eğer bunu bitirmezse, bu yaptığı azgınlığa bir son vermezse o azgın kul, biz onu diyor perçeminden yakalarız. Nasiye, perçem demektir Arapça. Perçem de şu saçın ön tarafıdır. Yani onu tuttuğunuz zaman bir adamın kafasını yukarı aşağı her tarafa oynatırsınız. Özellikle kavgada tuttun mu oradan bir adamı, canı yanıyor, saç da kopmaz. İp değil ki kopsun, yani güçlü çektiğinde o güç uygulasın, sen güç uygula kopsun. Öyle bir şey de olmaz. Saçından, perçeminden tuttu mu sağa sola çakar seni. Allah da diyor ki Celle Celal o ayet-i kerimede, biz onun perçeminden yakalarız, sen merak etme, cezayı bize bırak. Yani mümin, güzel kardeşlerim, her zaman cezanın peşine düşmez. Dünyada herkes hakkını almaya kalkarsa kan gövdeyi götürür, alamaz. Peygamber diyor aleyhissalatü vesselam, iki kişi gelir bana muhakeme olur, birinin dili ötekinden baskın çıkar da ben ona hakkı olmayan bir şey veririm, ateşten bir pay vermişimdir. Şimdi soruyorum, peygamberin anlattığı bu iki kişiden hakkı bu öbürüne verilen adam isyan mı etsin, ne yapsın? Alamadı dünyada, peygamberden alamamış hakkını, şeriattan alamamış. Tağuttan, oradan, buradan, sağdan, soldan değil ya. Yani. Zaten onlar hakkı olan bir şey vermez. Burada şeriatın kaynağı, merci olan peygamberden hakkını alamamış. Ne yapsın bu adam dünyada? Ben kendim hükmü biliyorum, ben mi tatbik edeceğim diyecek. Yok. Oturup sabredecek. Mızmız karı gibi, mızmız çocuk gibi oturup ağlamayacak. Diyecek ki Allah'a hamdolsun. Din günü bunun için var da kardeş. Niye var din günü yani? Dünyada bütün haklar dağıtılsaydı, kimin haklı kimin haksız oldu, hemen ispat edeceksin. Sen mi sen mi haklı? Niye? Sabret. وَانْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ Bekleyin, biz de bekliyoruz. Amel edin, biz de amel ediyoruz. Sizinki size, bizimki bize. Peygamberler bütün müşriklere söz bittiği zaman, bütün batıl ehline söz bittiği zaman bunu söylediler. Müslüman da söz fayda vermediği zaman arkasını dönecek, ameline bakacak. Konuşmak fayda vermez. Çok zaman. Nasiyetin kâzibetin hatiye. Hatalı, yalancı, suçlu olan o perçemden yakalar, sağa sola çakarız diyor. Feliyedû nâdiye senedû zebâniye. O kendi etbaanı çağırmakla tehdit ediyordu. Kendi etbaanı çağırmakla korkutuyordu peygamberi ki o zaman Mekke'de gerçekten güç sahibi biri Ebu Cehil. Sonuçta bütün kafirlerin de Müslümanlardan hep gücü fazla olmuş da biliyoruz bunu yani. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde Ebu Cehil'in gücünden korkmadı. Kabe'nin yanında namaz kılmaya devam etti. Eğer Ebu Cehil onun tavizsiz dik duruşunu görmeseydi, korkak tavrını görseydi üzerine gidip ne yapacaktı? Ona zulmetmeye çalışacaktı. Baktı ki bu kadar tehdide rağmen bu adam yalpalamıyor. Hala namaz kılıyor. Kendi korktu, geri adım attı. Ve Peygamber sasen diyor, eğer dediğini yapsaydı zebaniler onu herkesin gözünün önünde alıp ateşe atacaktılar diyor. Aleyhisselatü vesselam. Herkesin gözünün önünde. O yüzden Peygamber hılful fudul kurmuş. İçinde kafir bile var. Anlaşma yazmış ki, kim, hangi zalim, hangi mazluma zulmederse gidip hakkını alacağız. Tamam mı? Tamam. Anlaşma akdimiz ortada elhamdülillah. Peygamber gitmiş Yemenli bir tacirin kızını alan müşriğin kapısına. Adamın kızını zorla almış, beğenmiş. Kızla beraber olmak istiyor. Zavallım güç yok. Gelmiş Yemen'den oraya. Garip, akraba yok, komşu yok, eş dost, arkadaş yok. Kilimcinin kör oğlu kim tanır? Diyor benim hakkımı kim verir? Diyorlar ki Muhammed verir. Git ona aleyhissalatü vesselam. Peygamber'e gelip derdini anlatıyor. Peygamber sırasında hırfı fudula söylüyor. Silahlarını toplayıp kılıçlarını evi muhasaraya alıyorlar. Ve kapıyı vuruyor. Tabi benzer bir kıssa Ebu Cehil için anlatılıyor. Ebu Cehil diyor vallahi Muhammed kapıyı vurduğu zaman zannettim deprem oluyor, zelzele oluyor. Ve o benle konuşurken diyor yanında bir deve gördüm. Eğer ona istediğini vermeseydim beni yiyip bitirecekti orada diyor. Allah Müslümanları görünmeyen ordularla kafirlere karşı böyle destekler. İlla bunun kıtalde cihatta olmasına gerek yok arkadaş. Adam bana zulmetmiş, 10 kişi gitmişim zulmü def etmeye kapısına. Sen onun gözünde 1000 kişisin, merak etme. Eğer davan haksa, tabii önce kıyamın hak oldu. Şimdi bizim arkadaşlar da var, nasıl olsa El-Kaide, Mel-Kaide televizyona çıkıyoruz. Sakallılar orayı vurdu, bunu patlattı, bunu öldürdü. Amerika'ya kafa tutuyor, Rusya'ya kafa tutuyor. Bizim abiler de affedersin bir şey, bir halt yememiş. Kimse bir mermi kafasının önünden geçmemiş. İki tane sakallının hatırına buna da şey diyorlar, hacı diyorlar. Bu da şimdi önüne gelene atar yapıyor cahiliye ağzıyla. Önüne gelene işte sen niye bana öyle baktın, böyle yaparım. Orada Allah'ın yardımı olmaz arkadaş. Sen zulmü def edeceksen, zulmetmek için gücü toplayacaksan değil, zulmü def etmek için gücü bir araya getireceksen Allah'ın yardımı var senin üzerine. Ama yok sen zaten bu kadar zalim var. Buraya çıkış amacımız zaten zulmü def etmek. Biz de zulmedersek başka bir zalim oluruz. Allah da başka biriyle bizim zulmümüzü defeder. Allah korusun. O yüzden Müslüman dengeli hareket eder. Akılla, heyecanla, işte basiretsizce ve hikmetsizce işlerin hangi merhalede nasıl olacağına karar doğru bir şekilde vermeden hareket de Müslümanın vasfından değildir güzel kardeşlerim. Sonra sure bitiyor. Kelle la tutu ehvesyut vaktari. Sen sakın o azgına itaat etme. Yani seni neyle korkutursa korkutsunlar. Sen kafirlere itaat etme. Kur'an'daki en uzun kelimedir. Feseyek fikehumullah. Allah sana yeter. Allah bütün kafirlere, münafıklara, düşmanlara, azgınlara karşı sana yeter. Ben bütün kardeşlere Allah için söylüyorum. Eğer kıyamınız haksa, eğer zulmü def etmek adına Allah için bir yola çıktıysanız Allah size yeter. Korkuttukları ne kadar büyük olursa olsun. Allah'ın bu ayette söylediğiyle, ayetin sonunda da vescud vaktarib diyor. Secde et, Rabbine yakınlaş. Müslim'in sahinde rivayet ettiği bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde yeridir namazda. فَاَكْفِرِ الدُّعَى Duayı orada arttırın diyor. O yüzden İbnül Kayyim için de nakledilir. O öyle secde edermiş ki canı çıktı zannederlermiş yani. Hani tekbir alsa da kalksak diye cemaat bekliyor. O kadar beklenmiş ki secdede diyorlarmış artık herhalde öldü adam hani ondan ses gelmiyor. Bu kadar uzun bir şekilde secde edermiş. Allah kendisine rahmet etsin. Bugün de bak kitaplarını okurken bizler belki senelerce bu ayetleri bu hadisleri okuyoruz ama o insanların anladıklarını anlamıyoruz. Çünkü onlar ilmi ibadetle, ilmi takvayla birleştiren adamlar. Biz de ilmi amelsizlikle, takvasızlıkla, fucurla, fıskla, isyanla birleştiren insanlar olduğumuz için bizim anlayışımız da onların anlayışı ne yapmıyor? Hiçbir zaman aynı seviyeye ulaşmıyor. Allah bizi temizlesin, arındırsın. Anlayış nasip etsin. Kadir suresine vardık. İnşallah haftaya da Allah nasip ederse bu surenin tefsiriyle de devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ.